دین سر مینا لرو عقیدہ سپینا لرو دین سر مینا لرو عقیدہ سپینا لرو دستور قانون مو دا قرآن دے زمون پزڑونو زڑونو کی ایمان دے زمون پزڑونو زڑونو کی ایمان دے دین سر مینا لرو عقیدہ سپینا لرو دین سر مینا لرو عقیدہ سپینا لرو دستور قانون مو دا قرآن دے زمو پزڑونو زڑونو کی ایمان دے زمو پزڑونو زڑونو کی ایمان دے زڑو کی لرو دا جہاد مینا قربان ہو کی لرو د جہاد مینا قربان ہو پرد تن مینا سپن مبارک سپن نشان دے زم پزڑونو زڑونو کی ایمان دے زم پزڑونو زڑونو کی ایمان دے دین سر مینا لرو عقیدہ سپینا لرو دین سر مینا لرو عقیدہ سپینا لرو دستور قانون مو دا قرآن دے زمو پزڑونو زڑونو کی ایمان دے زمو پزڑونو زڑونو کی ایمان دے پا ایمانی جذب سنبانیو بات بزرمی ڈکلا کمانیو پا ایمانی جذب سنبانیو بات بزرمی ڈکلا کمانیو زکام بڑھائی ہر میدان دے زمو پزڑونو زڑونو کی ایمان دے زمو پزڑونو زڑونو کی ایمان دے زکام بڑھائی ہر میدان دے زمو پزڑونو زڑونو کی ایمان دے زمو پزڑونو زڑونو کی ایمان دے دین سر مینا لرو عقیدہ سپینا لرو دین سر مینا لرو عقیدہ سپینا لرو دستور قانون مو دا قرآن دے زمو پزڑونو زڑونو کی ایمان دے زمو پزڑونو زڑونو کی ایمان دے میوند میوند ہر ڈگر دے گام پا گام جوڑ در تسنگر دے میوند میوند ہر ڈگر دے گام پا گام جوڑ در تسنگر دے غلیما دلتا دیزوان گران دے زمو پزڑونو زڑونو کی ایمان دے زمو پزڑونو زڑونو کی ایمان دے دین سر مینا لرو عقیدہ سپینا لرو دین سر مینا لرو عقیدہ سپینا لرو دستور قانون مو دا قرآن دے زمو پزڑونو زڑونو کی ایمان دے زمو پزڑونو زڑونو کی ایمان دے دخمن بل دی پسر اور دے دا درختی منی زور دای دخمن بل دی پسر اور دای دا درختی منی زور دای چفدای موهر اور زواد دای زم پزڑونو زڑونو کی امام دای زم پزڑونو زڑونو کی امام دای دین سر مینا لرو عقیدہ سپینا لرو دین سر مینا لرو عقیدہ سپینا لرو دستور قانون مود قران دای زم پزڑونو زڑونو کی ایمان دای زم پزڑونو زڑونو کی ایمان دای چی سر ٹٹی نہ کبھی چاہتا دخمن یہ تل نہ کم پاتا چی سر ٹٹی نہ کبھی چاہتا دخمن یہ تل نہ کم پاتا حمیدہ دا افغانستان دے زمون پزڑونو زڑونو کی ایمان دے زمون پزڑونو زڑونو کی ایمان دے حمیدہ دا افغانستان دے زمون پزڑونو زڑونو کی ایمان دے زمون پزڑونو زڑونو کی ایمان دے دین سر مینا لرو عقیدہ سپینا لرو دستور قانون مود قرآن دے زمون پزڑونو زڑونو کی ایمان دے زمون پزڑونو زڑونو کی ایمان دے دین سر مینا لرو عقیدہ سپینا لرو دستور قانون مود قرآن دے زمون پزڑونو زڑونو کی ایمان